przypadku wirusa H1N1 jest bardzo mało prawdopodobne i do tej pory nie było przypadku na świecie potwierdzonego, żeby człowiek zaraził się od kota. Wyniki badań wskazują, że przyczyną zwiększonej liczby przypadków infekcji kotów domowych jest wirus ptasiej grypy. Ponad 100 poetów i pisarzy weźmie udział w Festiwalu Miłosza. Do niedzieli w Krakowie odbywać się będą spotkania z autorami, dyskusje o poezji, spektakle i wystawy. Program festiwalu nawiązuje do tytułu wiersza Piosenka o końcu świata, mówi kurator festiwalu Szymon Kloska. Po raz pierwszy Festiwal Miłosza jest prowadzony przez tytuł jednego wiersza, to z reguły były tytuły książek dotychczas, Piosenki o końcu świata, to zresztą parafraza tego tytułu, bo tych piosenek jest sporo i tych końców świata też jest bardzo dużo. Ten koniec świata, który wydarzy się za naszą wschodnią granicą, tak, będzie dominował, ale to nie jedyny. Christine Berget i Julia Fiedorczuk na pewno będą rozmawiały o istotnym innym końcu świata, to znaczy o tym związanym z katastrofą klimatyczną. W programie znalazło się blisko 50 spotkań z pisarzami i poetami. Seminarium imienia Adama Zagajskiego właściwie w całości będzie poświęcone wydarzeniom w Ukrainie, widzianym z bardzo różnych perspektyw. Oczywiście z perspektywy ukraińskiej, bo Jakiwa, bo Kataryna Bebkina będą na Festiwalu Miłosza, ale też na przykład Aneta Kamińska, która napisała taki poetycki dziennik doświadczeń swoich własnych, osobistych, wojennych. Idea festiwalu zrodziła się z tradycji spotkań poetów wschodu i zachodu organizowanych przez dwójkę noblistów związanych z Krakowem, Wisławę Szymborską i Czesława Miłosza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaka przed nami noc? No zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, czyli noc raczej pogodna. No i dosyć ciepła, bo 10 stopni na północy, 16 na południu. A jutro co nas czeka? Zdaniem synoptyków zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, ale stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnego deszczu, a nawet burzy. Największe natężenie tych burz jest przewidywane w zachodniej połowie kraju. Jutro maksymalnie 23 stopnie na Pomorzu Zachodnim, około 28 na zachodzie i na południu oraz w centrum kraju. Nad morzem, bo to pewnie najbardziej interesuje państwa wypoczywających, tam około 21. Wiatr raczej słaby i umiarkowany. W czasie burzy, wiadomo, będzie porywisty, taki do 70 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. Mamy 7 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. No to zapraszamy na dwugodzinną podróż. Mam nadzieję, że będziemy Państwu towarzyszyli właśnie w drodze. Jeżeli są jakieś sytuacje drogowe, o których warto powiedzieć innym kierowcom, to proszę koniecznie dać nam znać. No chyba, że są też takie rzeczy, które z okna samochodu widzą Państwo i zachwycają na przykład i też chcieliby się Państwo tym podzielić z innymi kierowcami swoją radością, to też na takie telefony czekamy. 22 i 7 trójek. Anna Regulska audycję realizuje. Marek Okrasiński czeka na Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. To jest Po drodze z Trójką, a więc jeżeli Państwo są w tej chwili w trasie, a przy okazji no, dostrzegają Państwo jakieś informacje, które byłyby przydatne innym zmotoryzowanym, no to absolutnie na nie czekamy. Chyba że na przykład są ciekawe miejsca, które Państwo odwiedzają albo mijają. Jest coś, co, czym warto byłoby się podzielić. Czekamy na Państwa propozycje 2, 2 i 7 trójek. Natomiast ja na pewno zachęcam Państwa do odwiedzin naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl celem zapoznania się z ostatnim, a było to 65. notowaniem listy przebojów Trójki. Tam jest 30 piosenek z zestawienia, czyli można sprawdzić, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy. Tam są też 3 propozycje, piosenki, które aspirują, które chciałyby się w tym zestawieniu znaleźć, no ale oczywiście wszystko zależy od Państwa, a jest jeszcze sporo przestrzeni do tego, żeby oddać swoje głosy, albo właśnie na naszej stronie lptpolskieradio.pl, albo używając naszej aplikacji. Chyba tajemnicy wielkiej nie zdradzę, raczej przypomnę, że na samym szczycie ponownie witamy grupę Depeche Mode utworem Ghosts Again, na drugim miejscu jest Peter Gabriel Panopticon, a na trzecim miejscu Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Czy to bardzo się zmieni w najbliższy piątek? No przekonamy się od godziny 19:00. Będziemy w Międzyzdrojach, tam odbywać się będzie Festiwal Gwiazd, więc nas nie może tam zabraknąć. Jeżeli Państwo też spędzają swoje urlopy w okolicy, to może będą mieli Państwo ochotę, żeby nas odwiedzić. Serdecznie zapraszamy. Ja z listy teraz przypomnę Państwu o polskiego debiutanta Jana Majewskiego. Właściwie mi dobrze w ostatnim notowaniu listy 28. miejsce obronione. Taki mam stan, dobrze się mam, szkoda mi dnia na rozmyślania. Chcesz zmienić mnie, jakim mnie chcesz, ja nie mam cię już w moich planach. Czego nie powiesz, będę taki sam.

drodze z trójką, no to chyba dobre informacje mam dla wszystkich zmotoryzowanych. No to żadna nowość, że od 1 lipca przejazd autostradami zarządzanymi przez Główną Dyrekcję Dróg Krajowych stał się bezpłatny. Chodzi o odcinki dróg A2 i A4, to żadna nowość, ale teraz Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że do listy tych tak zwanych darmowych autostrad dołączy koncesjonowany odcinek autostrady A1 z Torunia do Gdańska. No bo przyznają państwo, że wybrzeże to najpopularniejszy cel wakacyjnych podróży, dlatego każdego roku w lipcu i w sierpniu na autostradzie A1 panuje ogromny ruch. Autostrada A1 nie będzie bezpłatna na stałe. Darmowy przejazd obowiązuje wyłącznie w wakacyjne weekendy. Brak opłat będzie, już obowiązuje od godziny 12 w każdy piątek do godziny 12 w poniedziałek. Zawieszenie poboru opłat zakończy się, no to dobre, zakończy się w weekend 1-4 września tego roku. Sytuacja komplikuje się w przypadku przedłużonych weekendów, a taki długi weekend nas czeka w sierpniu, chociaż to jest takie, no, dobre przedłużenie, bo nie będą pobierane opłaty od 11 sierpnia w piątek od godziny 12, a przywrócone będą dopiero 16 sierpnia w środę o godzinie 12. No to w takim razie szerokiej drogi, a jeżeli państwo na drodze spotkali coś, co jest warte przekazania innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd ta obojętność, która każe mi spać, kiedy chciałbym pobiec za tobą. Wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Chciałbym pobiec za tobą. Prawdziwe słowa i emocje jak te, które wiążą mi gardło i serce. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Nie umiem powiedzieć tego, że wciąż jesteś dla mnie prawdziwym powietrzem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. A pogoda wydaje się być idealna do tego, żeby podróżować samochodem. A czy są jakieś utrudnienia? Wie doskonale Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. Poważne kilkukilometrowe korki utrzymują się na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Przede wszystkim na wysokości węzła Brzezimierz i w okolicach kątów wrocławskich. A w pobliżu Kostomłotów jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na 129 kilometrze doszło do wypadku 3 pojazdów, 2 busów i kampera. W tym zdarzeniu 2 osoby zostały ranne, należy korzystać z objazdu. Nieprzejezdna jest Krajowa Dwójka w miejscowości Polaki pomiędzy Siedlcami i Mińskiem Mazowieckim. Na 552 kilometrze auto osobowe zderzyło się z samochodem ciężarowym. Już ponad 4 godziny utrudnienia utrzymują się na obwodnicy Sochaczewa. To droga krajowa numer 92. Zderzyły się tam 2 auta osobowe i ruchem kieruje policja. Zatłoczone są trasy nadmorskie, zwłaszcza w pobliżu Karwi, Władysławowa, Chałupi, Jastarni, także pomiędzy Darłowem i Ustką oraz Gdynią i Redą, a spore spowolnienia obserwujemy też na podhalańskim odcinku Zakopianki. No, skoro sypnęło groszem, znaczy, że jest Sylwia Zadrożna. Czas na wiadomości ekonomiczne. Zapraszam. Austria będzie 7 rynkiem dla Orlenu. Koncern kupuje tam stacje paliw, mówi prezes Daniel Obajtek. Rynek austriacki, firma Turmol, to jest 3. firma co do wielkości na rynku austriackim, liczy 266 stacji, więc jest to tak naprawdę duża akwizycja i to firmy, która ma swoją markę i wiele lat ta marka istnieje na tym rynku. Na transakcję z firmą Doppler musi jeszcze zgodzić się Komisja Europejska, ale to raczej tylko formalność, mówi szef Orlenu. Nie spodziewamy się, że ta decyzja będzie odwlekana, że będzie jakaś druga faza z jednej prostej przyczyny. Tam nie ma koncentracji, my tam nie posiadamy stacji. Jeżeli posiadalibyśmy stację, to wtedy się robi pełną analizę rynku w danym państwie. Patrzy się na mikrorynki, czy nie ma za dużej koncentracji, ale tam po prostu nie ma tej koncentracji, więc uważamy, że decyzja komisji będzie decyzją szybką i sądzę, że ona będzie decyzją pozytywną i to jest, można powiedzieć, jedyny z warunków, mówiąc szczerze, do przejęcia. A oprócz Polski Orlen działa obecnie w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, Słowacji i Litwie. Około 7-10 tysięcy złotych miesięcznie można zarobić, najmując się do pracy sezonowej na akord, wynika z informacji Gremi Personal. Najwięcej takich ofert mamy w turystyce, ogrodnictwie, gastronomii, logistyce i w magazynach. Jest to praca z założenia na krótki okres, zwykle 2-3 miesiące, na którą decydują się z reguły ludzie bardzo młodzi, uczniowie, studenci, często bez wcześniejszego doświadczenia. Sprzedaż karmy dla psów i kotów marki Empire w internecie mogła być prowadzona niezgodnie z przepisami. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny postawił zarzuty spółce i 2 osobom zarządzającym firmą. Posiadamy dowody, że spółka mogła ustalać ze sprzedawcami ceny detaliczne karmy Empire w internecie. Taka praktyka mogła trwać od 2016 roku. Przypominam, że zgodnie z prawem każdy ze sprzedawców powinien mieć swobodę kształtowania cen i konkurowania nimi o klienta. Ustalanie sztywnych i minimalnych cen jest prawnie zabronione. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcy grozi kara do 10% obrotu, a menedżerom do 2 milionów złotych. Niemieckie firmy plasują się na 2 miejscu, jeśli chodzi o płacone w Rosji podatki od zysków operacyjnych. Więcej płacą tylko Amerykanie, podał dziś portal Frankfurter Allgemeine Zeitung. Po 16 miesiącach inwazji Rosji na Ukrainę, pomimo sankcji ekonomicznych, aż 4 na 5 zachodnich firm nie zrezygnowało z prowadzenia działalności w tym kraju. PKP Polskie Linie Kolejowe zamontują w tym roku ponad 700 stojaków rowerowych przy stacjach i dworcach. Chodzi o to, aby zapewnić dogodne łączenie podróży 2 ekologicznymi środkami transportu, czyli rowerem i pociągiem, mówi Magdalena Janus z PKP PLK. Między innymi w województwie podlaskim, na przykład na stacjach w Czyżewie, Szepietowie, Uchowie i Baciutach oraz w województwie łódzkim w Głownie, Strykowie i na nowo budowanym przystanku Pabianice Północne. Miejsca stojaków są wybierane między innymi na podstawie zgłoszeń rowerzystów, lokalnych stowarzyszeń i samorządów. sugestie, gdzie powinny być stojaki rowerowe, można zgłaszać na Facebooku PKP Polskich Linii Kolejowych SA. W sumie rowerzyści mogą już korzystać z blisko 12 tysięcy stojaków rowerowych na ponad 1900 stacjach i przystankach kolejowych. Na warszawskiej giełdzie dziś spadki. Indeks największych spółek stracił ponad procent. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,53, a kurs funta brytyjskiego to 5,16 zł. Sylwia Zadrożna, bardzo dziękuję. Zastanawiam się, czy dolary kupować już, czy jeszcze nie kupować, bo spada, nie? No, teraz tanie. A wiesz, bo tak. Wyjazd wakacyjny mnie czeka. Muszę mieć no tak trochę szkody w kieszeni. Czyli mówisz, że fortuny na tym raczej nie zbije. No nie. Bardzo dziękujemy. Sylwia Zadrożna, informacje ekonomiczne, a ja przypominam, że po drodze z Trójką i czekamy na Państwa sygnały dotyczące różnych zdarzeń na drogach. No chyba, że na przykład są sytuacje, które Państwa zachwycają i na przykład warto byłoby się nimi podzielić. Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Polskiego Radia. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you to say sorry. I was waiting on a different story. This time I'm mistaken. Forehand and your heart was breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle. Please stop words in my head. Scream out, we haven't but yet. Yeah, yeah, yeah. No, no. Yeah, yeah, yeah. No, no. It's not like you didn't know that. I said I love you and I swear I still do. And it must have been so bad. Cause living with me must have damn near killed you. And this is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Z Trójką. No przypominałem już to, ale myślę, że warto jeszcze raz powiedzieć, od 1 lipca kierowcy samochodów osobowych mogą za darmo poruszać się państwowymi autostradami i tego też dnia, czyli 1 lipca, w życie wszedł przepis mówiący o zakazie wyprzedzania się samochodów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych. Ciekawe, jakie państwo spostrzeżenia są a propos tego przepisu. Ostatnio zdarzyło mi się zrobić całkiem sporą trasę samochodem osobowym właśnie jadąc autostradą i drogą ekspresową. Tam i z powrotem i chyba wygląda to całkiem nieźle. Kierowcy ciężarówek raczej stosują się do tego przepisu. Ciekawe, jakie państwo jest spostrzeżenie na ten temat. No, może mają państwo swoje wyobrażenie. 2, 2 i 7 trójek. Niestety w wielu mediach przy okazji tych przepisów pojawiły się też nieprawdziwe informacje dotyczące choćby sposobu przedawniania się punktów karnych czy zwrotu zatrzymanego za przekroczenie prędkości prawa jazdy. To jest tak zwany fake news. Niestety w zakresie punktów karnych wszystko pozostaje po staremu. Natomiast gdyby państwo chcieli nas poinformować o różnych sytuacjach na drogach, to proszę dać znać. 2, 2 i 7 trójek. Światełek jak tajemnic i ciepłych, pięknych kątów. 7000 jest pod kranek. Po drodze z Trójką. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids. She says I'm talking with a big smile, but they haven't got a clue. Yeah, they're living the good life, can't see what he is going through. They're driving fast cars, but they don't know where they're going. In the fast lane, living life without knowing. And he says, I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. I wish that drodze z Trójką. No, okazuje się, że nie tylko ja mam swoje spostrzeżenia dotyczące przepisu o zakazie wyprzedzania ciężarówek, że generalnie wygląda to nieźle. Państwo też w tej sprawie dzwonią. Wczoraj pokonałem trasę z Elbląga do Pszczyny w tom i z powrotem i można powiedzieć, że większość kierowców jeździ bardzo przepisowo, ale zdarzają się giganci, którzy wyprzedzają w tych miejscach samochody jednak. Jednak prawo nie dotyczy wszystkich. Dziękuję uprzejmie. My również dziękujemy. No spokojnie, dajmy czas kierowcom przyzwyczaić się do nowych przepisów i regulacji. 2,2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony w sprawie tego, jak się Państwu w tej chwili jedzie. A Piotr Łodej i jego gość wezmą za chwilę na warsztat temat sztucznej inteligencji. News albo fake news? Oto jest pytanie. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, jest naszym gościem. Witam serdecznie. Dzień dobry. O sztucznej inteligencji, news, fake news i wokół tego dziś, jak już kiedyś wspominaliśmy na naszej antenie, o sztucznej inteligencji, która opracowała nowy antybiotyk, ale dzięki sztucznej inteligencji można było to błyskawicznie zrobić. Gdzie zatem fake news? Nie ma fake newsa, panie redaktorze, jest bardziej taka informacja, czy może potencjał do refleksji, bo mówi się, zjawiska powinno się rozpoznawać odpowiednio wcześniej po pewnych symptomach, tak? I jednym z takich ciekawych zagadnień jest właśnie to, że algorytmy sztucznej inteligencji biorą się za rozwiązywanie problemów, które były dotąd dla człowieka no, zbyt trudne, żeby mógł sam dokonać rozwiązania. To jednym z takich problemów ludzkości było właśnie wynalezienie, wyszukanie, wyselekcjonowanie tego skutecznego antybiotyku. No i parę godzin sztuczna inteligencja jest. No to jest na razie jeden antybiotyk i tu bym aż takim entuzjazmem nie pałała, panie redaktorze. No bo to jeszcze wymaga odpowiednich testów, dokładnie, badań i tak dalej. Dokładnie. Tak. Chodzi raczej o sam proces, że w służbie zdrowia, czy też w tym obszarze zdrowotnym pozwala się tym algorytmom sztucznej inteligencji na wytężoną pracę, zbieranie baz danych, analizowanie tych baz, wytwarzanie właśnie tych nowych wzorców, no bo jest ta perspektywa, robimy to, żeby ochronić człowieka, tak? Robimy to, żeby wyeliminować choroby. I jak najbardziej jest to szczytna idea. No, sztuczna inteligencja ma wolną rękę chyba, ja bym tak to odczytywał. No nie jest tak do końca, że ma wolną rękę, tylko znowu, ona zaproponowała rozwiązanie jakiegoś problemu, tak? Mówimy w uproszczeniu, wynalazła antybiotyk. Okej, ale teraz jak się zastanowimy nad tym w takim szerszym kontekście, no to jak powstaje dużo antybiotyków, to co się dzieje z bakteriami? Antybiotykoodporność. Między innymi pojawia się taka reakcja, że te bakterie i wirusy stają się silniejsze. Bo no może już nie tak. Chodzi mi bardziej o proces, tak? Że każde działanie ma swoje konsekwencje. Jeżeli naraz zostanie wynalezione zbyt dużo leków, antybiotyków i wszelkiego rodzaju udogodnień, to może się okazać, że to zamiast pomóc spowoduje jeszcze większy wysyp chorób, których na przykład do tej pory nie znaliśmy albo nie mieliśmy z nimi do czynienia na masową skalę. I w tym znaczeniu jest to właśnie taka druga strona medalu. Z jednej strony cieszymy się, fajnie, że dzięki technologii dokonują lekarze różnych odkryć czy usprawniają swoją pracę, no ale z drugiej strony trzeba też się zastanowić nad tym, czy to nie spowoduje jakichś innych skutków ubocznych, tak to nazwijmy. No zresztą takie stanowisko amerykańskiej organizacji pozarządowej zajmującej się sztuczną inteligencją mówi, że zmniejszenie ryzyka wyginięcia, tu chodzi o wyginięcie ludzkości, właśnie z powodu sztucznej inteligencji powinno być tym globalnym priorytetem. Powinniśmy się zastanowić nad tym, co dalej. No bo istnieją różnego rodzaju ryzyka społeczne. Pandemia, wojna atomowa i tak dalej. Zresztą pod tym podpisali się twórcy sztucznej inteligencji i pomysłodawcy. To rzeczywiście spowodowało odwrócenie trochę tej bardzo entuzjastycznej perspektywy i myślę, że warto, żebyśmy do tego wrócili i do listów, ale też będzie organizowany szczyt na temat sztucznej inteligencji, więc to są dobre przejawy takiej refleksyjności, ale myślę, że powinniśmy zawsze pamiętać, że koniec końców tym decydentem, który może wymusić zmianę, jest społeczeństwo, bo te produkty, one powstają dlatego, że my je kupujemy, czy my je wspieramy w jakiś sposób, użytkując. I dopiero jak społeczeństwo będzie na tyle świadome, że na przykład uzna, że pewne rzeczy są niedopuszczalne, albo że trzeba wprowadzić jakieś regulacje prawne na temat używania czy tworzenia algorytmów, to myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli mówić o potężnej zmianie. Bo na razie to jest trochę tak, że to się dzieje, po to też mamy ten cykl, poza naszą kontrolą i świadomością. Trochę też na żywym organizmie, prawda? Bo nie jesteśmy świadomymi konsumentami właśnie w tym zakresie jeszcze. No mam nadzieję, że coraz bardziej jesteśmy. Też dzięki tej audycji chciałabym w to wierzyć. No ale tak, to jest dla nas nowe, raczej spotyka się z dużym entuzjazmem, czego byliśmy świadkami przy czacie GPT, ale właśnie ta refleksja przychodzi na ogół później, kiedy już widzimy te negatywne skutki. W tym znaczeniu akurat w tej przestrzeni nie mamy zbyt dużo czasu na tę refleksję. Trzeba to uregulować odpowiednio wcześnie, bo może być za późno. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również. Kiedyś coś naprawdę dobrego.